De ki, Allah'tan başka taptığınız şeyleri gördünüz mü? Yeryüzünde ne yaratmışlar göstersenize. Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var? Eğer doğru sözlüyseniz, bundan önce indirilmiş bir kitap veya bir ilim kalıntısı varsa onu bana getirin.